ای شانه اگر دیدی شکنجه مویش را رسان سلامی من بگو ای کمند جانم آشفتی از شوق آشیانم جان فدا جان فدای تار رسای تو بر سر محبوب جای تو تو برهم زن شادیم روز جوانی کنون بده زراح وفا از او نشانی شب تنهایی ای رشک پری منو پروانه مرغ سحری ستاره در حیرت ز چشم گریان من ببین که محسوزه ز قلب سوزان من ز آه شبانه سیاه کرده خانه خدا داند و بس این اقصار